Bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yer ile teberrük. Tabi biliyorsunuz onlar teberrüyü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek zatı ile gerek yani zatında onun bedeninden veya bedeninden artan şeylerle teri olsun veya abdestten artan su olsun veya onun yediğinin içtiğinin artığıyla yapılan teberrüyü biraz daha umumileştirerek kendilerinin tabiri caizse işte mübarek saydıkları zatlarla da teberrük edileceğine delil getirme gayretlerini görmüştük. Ancak biz burada sadece bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olduğunu ifade etmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerle teberrük, bu da hoşafçı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la teberrük etmeye dair serdettiği rivayetler arasında iki kere bu başlığı kullanmakta, yani böyle bir başlık kullanıyor. Tabi o kullandığı başlıkta diyor ki Peygamberimizin namaz kıldığı yerle teberrük. İki kere bu başlığı kullanıyor ve her biri altında birer hadis zikrediyor. Zikrettiği hadisler sahih olmakla beraber onun murad ettiği delaleti ortaya koyması açısından pek sarih görünmemektedir. Yani ey hadis sahih ancak onun anlayışı sarih değil veya kendisinin kastettiği anlama delaleti sarih değildir. Hadislere bakalım. Birinci hadiste Ebu Burde şöyle anlatıyor. Bir kere Medine-i Münevvere'ye geldiğimde Abdullah İbni Selam beni karşılayarak haydi benimle beraber evime yürü de seni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın içtiği bardaktan içireyim. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı mescitte namaz kılarsın. Yani mescitte namaz kıldığı yerde namaz kılarsın. Yani Ebu Burda anlatıyor diyor ben Medine'ye geldiğimde Abdullah bin İbni Selam beni karşıladı ve bana dedi ki haydi benim evime gel. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a içirdiğim bardakta sana da içireyim. Ona onun namaz kılmış olduğu yerde mescit olan yerde sen de namaz kılarsın dedi. Ve devamla diyor ki ben de onunla beraber gittiğimde bana sevik yani arpa ve undan yapılan bir çeşit çorba içirdi, hurma yedirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde namaz kıldığı yerde de namaz kıldım. Olay bu. Diyor ki bana ikramda bulundu. Sevik denilen arpa ve buğday unundan yapılan bir çorba içirdi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde namaz kıldığı yerde de namaz kıldım diyor Ebu Burde. Bu birinci hadis. Yani kitabına koyup Peygamberimizin namaz kıldığı yerle teberrük başlığını verdiği hadis bu. İkinci hadiste İtban bin Malik'in kavmine imamlık yaptığı ancak yağmurlar yağınca aradaki vadi su dolduğu için onların mescidine gidemediği bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan evine gelerek namaz kılmasını ve o yeri namazgah edinmeyi istediği anlatılmakta. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eve gelmiş, evinin neresinde namaz kılmamı istersin diye sormuş. O da evin bir tarafını gösterince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara iki rekat namaz kıldırmıştır. Birinci hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerle teberrük etmek değil, yani birinci hadiste olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerle teberrük etmek değil, namaz kıldığı yerde namaz kılarak bu küçük ayrıntıda bile ona iktida etmeye, ona benzemeye çalışmaktır. Eğer Abdullah bin Selam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yere yüzünü gözünü sürersin demiş olsaydı, az önce Ebu Burde'nin haber verdiği, biliyorsunuz Ebu Burde diyor ki ben Abdullah bin Selam'la karşılaştım. Abdullah bin Selam dedi ki gel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın içtiği bardaktan içesin, onun namaz kıldığı, mescitte namaz kıldığı yerde de namaz kılarsın dedi. Ancak burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerle teberrük etmek değil, aksine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılmış olduğu yerde bu küçük ayrıntıda bile ona iktida etmek, ona benzemeye çalışma gayreti vardır. Eğer onu davet eden Abdullah bin Selam demiş olsaydı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yere yüzünü gözünü sürersin, eğer böyle demiş olsaydı veya Ebu Burde, yani misafir olan Ebu Burde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yere elimi yüzümü sürdüm demiş olsaydı, eser, yani az önce anlattığımız haber, Hoşafçı'nın başlıkta iddia ettiği delaleti ortaya koyma açısından sarih olurdu. Yani az önce ismi geçen kimseler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yere ellerini, yüzlerini, gözlerini sürmüş olsalardı, o zaman belki diyebilirdik ki Hoşafçı böyle bir başlık atmakta haklıdır. Ey nedir o? Peygamberimizin namaz kıldığı yerle teberrük. Ancak burada bu yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerde kılmakla ashab Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a veya tabi'in ona benzemeye çalışma gayretini ortaya koyduklarını görüyoruz. Hele hele Hoşafçı sayfa 247'de iddia edildiği gibi ashab-ı kiramın peygamberimizin namaz kıldığı yahut bulunduğu yerlere teberrük etmek gayesiyle ziyarete gittiklerine dair hiçbir şey yoktur. Yani Hoşafçı kitabında bunu naklediyor, ona ait bu metin. Diyor ki ashab-ı kiramın peygamberimizin namaz kıldığı yahut bulunduğu yerlere teberrük etmek gayesiyle ziyarete giderlerdi. Buna dair hiçbir haber yoktur. Eseri okuyan herkes bunu gördüğü halde Hoşafçı göz göre göre olmayan bir şeyi varmış gibi vehmettirmeye çalışmakta. İkinci hadiste, yani az önce okuduğumuz İdban bin Malik'in kavmine imamlık yaptığı hadisle ilgili, biliyorsunuz yağmurlar yağınca onlar mescide gelemez oldular, su doldu çünkü vadi. Bunun üzerine o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip dedi ki ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dilersen benim evime gel, orada bir yerde namaz kıl, böylelikle orayı namazgah edinelim dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de bunun üzerine onun evine gitti ve evinin neresinde namaz kılmasını istediğini sordu. İdban radıyallahu anh kendisine uygun bir yeri gösterdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de orada namaz kıldı. Hoşafçı'nın gösterdiği delillerden biri de bu. İdban radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerle oraya elini, yüzünü ve gözünü sürmek suretiyle teberrük etmesine dair bir emare yoktur. Yani İdban'ın bu isteğiyle o yerin teberrük edilecek bir mekan olduğu anlamı veyahut İdban radıyallahu anh'ın böyle bir kastının olmadığı görülmektedir. Buna delalet eden hiçbir şey yoktur. Hadiste olan evinin bir bölümünü mescide çevirmek isteyen İdban'ın bu çevirme işine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübaşeret etmesini istemesi, mescidin açılışının onun eliyle olmasını murat etmesidir. İbni Hacer'in işaret ettiği İdban'ın bu isteğinin sebebinin kıbleyi kesin olarak tespit etme arzusundan kaynaklanabileceği de ihtimal dahilindedir. İbn Hacer rahimehullah Fetul Bari'de diyor ki itban diyor belki bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam orayı mescide çevirsin istedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam kıblenin yönünü tayin etmek istemiş veya bunu aleyhissalatu vesselam tayin etsin istedi itban demekte. Yani dikkat ediniz itban radıyallahu anh demiyor ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gel bizim evimizin bir köşesinde namaz kıl da oraya hem ben hem benim ehlim hem benim kavmim yüzümüzü gözümüzü elimizi süreriz gibi bir talepte bulunmamıştır. Vaka ortadadır. Mescide gidemedikleri için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın orada namaz kılmasını isteyip oranın namazgah edinilmesini, orada namaz kılınmasını istemesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de ona muvaffakat ediyor ve nerede namaz kılayım diye soruyor. Marur bin Suveyd el-Esedi diyor ki Emirul Mu'minin Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile beraber Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktık. Bu haberi lütfen dikkatle dinleyelim. Marur bin Suveyd el-Esedi diyor ki Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile beraber Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktık. Sabah olunca bize namaz kıldırdı. Sonra insanların bir yere gittiğini görünce bunlar nereye gidiyor diye sordu. Yani sabah olduğunda Ömer radıyallahu anh onlara namaz kıldırıyor ancak insanların bir yere doğru gittiğini görüyor ve soruyor. Diyor ki bunlar nereye gidiyor? Ona şöyle cevap veriyorlar. Ey müminlerin emiri Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın namaz kıldığı bir mescid var. Oraya namaz kılmaya gidiyorlar. Yani insanlar sabah namazını Ömer radıyallahu anh arkasında kılıyorlar. Ondan sonra bir yöne doğru gidiyorlar. Gittikleri yerde bir mescid. Nereye gittiklerini sorunca da Ömer radıyallahu anh ona deniyor ki bunlar, bu insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mescid var. Orada namaz kıldığı için bu insanlar da oraya namaz kıldığı yere gidiyorlar. Bunu duyan Ömer radıyallahu anh diyor ki sizden öncekiler bunlara benzer şeyler yüzünden helak oldular. Onlarda enbiyalarının izlerini takip eder, oraları kilise ve manastıra çevirirlerdi. Namaza bu mescitlerde denk gelen kılsın, denk gelmeyen ise yoluna devam etsin. Bu mescitlerde namaz kılmayı kastetmesin dedi. Haber İbni Ebi Şeybe'nin müsennefinde kayıtlı. Dikkat edin ediyor musunuz? Ömer radıyallahu anh'ın arkasında bir topluluk namaz kılıyor. Daha sonra başka bir yere gittiklerini görünce sebebini soruyor. Onlar da diyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam falanca mescitte namaz kıldı. O insanlar da oraya namaz kılmaya gidiyorlar. Ömer radıyallahu anh diyor ki sizden öncekiler bundan ötürü helak oldular. Çünkü diyor sizden önceki kavimler de enbiyalarının izlerini takip eder, oraları kilise ve manastıra çevirirlerdi. Eğer diyor siz Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın namaz kılmış olduğu bu mescitlere denk gelirseniz orada namaz kılınız. Onun dışında diyor eğer buna denk gelmeyecekse orada namaz kılmaya kastetmesin. Yani bunun için yolunu çevirmesin. Ey sizin yolunuzun üzerinde bir mescit var ve o mescit hem sizin gideceğiniz güzergahta ve vakti girmiş olan namazın o an orada eda edilmesi için meşru bir yerdir ve meşru zaman da bunun için müsaittir. Ancak siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sırf burada namaz kıldı diye diyerek o tarafa yönelmeniz doğrusu hatadır. Ömer radıyallahu anh bundan sakındırıyor. Bu sözün sahibine dikkat ediniz. Bu sözün sahibi olan Ömer radıyallahu anh ihtilaflar ortaya çıkınca sımsıkı sarılıp azı dişlerimizle tutunmamız emredilen merciler arasından Raşid halifelerin ikincisidir. Ebu Davud'da, Ebu Davud'un Sünen'inde, yine Tirmizi'nin Sünen'inde, İbn-i Mace'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz bir gün bir yerde konuşuyor, hutbe irad ediyor. Onu işitenler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashab diyor ki onun bu konuşmasının üzerine gözler yaşardı, kalpler hüzünlendi. Ve ona dedik ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz veda eden bir kimsenin hitabı gibi konuştunuz. Aleyhisselatü Vesselam çokça ihtilaflardan bahsetmişti. Ve dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz bu ihtilafları görürsek ne yapalım? Yani çokça ihtilafları göreceğimiz günlere rastlarsak ne yapalım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةَ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ وَالْمِهْدِيِّينَ عَدُّ عَلَيْهِمْ بِالنَّوَاجِسِ. Diyor ki sizlere sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Adeta onlara azı dişlerinizle yapışınız. Yani azı dişlerinizle, yani daha sağlam. Böyle derler ya, sımsıkı tutununuz. Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve raşid halifelerinin sünnetine. وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةَ خُلَفَاءِ رَاشِد۪ينَ وَالْمِهْد۪ي۪ينَ. İşte bu hidayet önderi, bu hidayet rehberlerinden biri olan Raşid halifelerin ikincisi Ömer radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam falanca mescitte namaz kılmıştır diye oraları kast edip oralara gitmeyiniz buyuruyor radıyallahu anh. İşte kendisine uyulacak bir hidayet rehberi. Demiyor ki aynı bugünkü insanların yaptığı gibi falanca mescitte, işin en kötü tarafı bir de biliyorsunuz aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sizden önceki ümmetler bu yüzden helak oldular. İçlerinden salih bir kimse öldüğü zaman hemen onun kabrini mescit edinirlerdi. Bugün de böyle. Falanca yerde falanca hazretleri yatıyor deyip insanlar oraya koşturuyorlar. Dua etmek için oraya koşturuyorlar. Efendim namaz kılmak için oraya koşturuyorlar. Falanca yerde falan üstad var. Filanca yerde bilmem kim hazretleri var. Falanca yerde somuncu baba var. Bilmem nerede yağcı baba var. Bilmem Allah'a ekber. Bu Allah'ın dini değildir. Ömer radıyallahu anh ashabı, yani ona tabi olan onun arkasındaki tebaasına, ümmete diyor ki sizden öncekiler bundan ötürü helak oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra ona uymamızı emrettiği kişilerden birisi Ömer radıyallahu anh'tır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbtetu billedeyni min ba'di Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum. Benden sonra bu iki kişiye uyunuz. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum. Benden sonra bu iki kişiye uyunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında şöyle buyuruyor Ömer radıyallahu anh'la ilgili. Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer radıyallahu anh'la ilgili Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur buyuruyor. Tirmizi'nin Sünen'inde ve Allah hakkı Ömer'in diline koymuştur, o bunu söyler diyor bir başka lafızla. Aynı bugün bazılarının yaptığı gibi haşa Mekke'nin iki putu diyerek Ebu Bekir ve Ömer'i kastettikleri, ancak garezinizden ölün diyebileceğimiz bu kimseler, ismini anınca lanet okuyan bazı kesimlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözlerine kulakları kapalı olsa da, kalpleri bundan dönük olsa da, biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine icabet eder. İbdedû billezeyni min ba'di Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum. Benden sonra bu iki kişiye uyunuz. Ebu Bekir ve Ömer'e Ömer demesine icabet eder. Onları hidayet önderi kabul edip onlardan, onların menhecine uymaktan onur duyarız. Ömer radıyallahu anh'ın bu sözünün, az önce aktardığım bu sözünün anlamı şudur. Nebi aleyhissalatü vesselam orayı namaz kılmaya tahsis etmeyi kastetmediği ve konaklama yeri orası olduğundan ötürü orada namaz kıldığı için Ömer radıyallahu anh kastına muvaffakat edilmeksizin yaptığı işin suretinde ona benzemenin, ona mütabaat edip uyma olmayacağı kanaatindedir. Yani Ömer radıyallahu anh sünneti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kastını iyi anladığı için şunu demek istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kasten oraya gidip orada namaz kılmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seferi icabı, yani yolu oradan geçtiği için orada namaz kılmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu bugün burada geçseydi Aleyhisselatü Vesselam namazını burada kılardı. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle orayı namaz kılmayı tercih etmediği için, ki biliyorsunuz 3 mescidin dışında at koşturmak, yani yolculuğa çıkmak caiz değildir. Bunlar da Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu böylelikle bize belirtmiştir. Onun dışındakiler için ise Ömer radıyallahu anh biliyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konaklama yerine geldiği yerde, konaklama yerinde namazı eda ediyordu. Yoksa orası kutsansın diye veya orası efendim teberrük edilsin diye bir şey yapmış değildir. Ömer radıyallahu anh'e göre bu yeri namaz için özellikle kastedilen bir yer haline getirme kitap ehlinin bid'atlerindendir ki onlar bu sebepten helak olmuşlardır. Bakınız Ömer radıyallahu anh demiyor muydu sizden öncekiler bu yüzden helak oldular? Onlar enbiyalarının izlerini takip eder, oraları kilise ve manastıra çevirirlerdi. Yani bizden önceki ümmetler enbiyalarını takip ediyorlar. Nerede konakladı bunların enbiyası? Ha, hemen oraya bir manastır yapıyorlar. Nerede konakladı efendim? Veya nerede ne yaptı? İbadet etti, dua etti. Hemen orayı bir kilise yapıyorlardı. Ömer radıyallahu anh diyor ki onlar bu yüzden helak oldular. Ömer radıyallahu anh de Müslümanları bu konuda ehli kitaba benzemekten nehyetmiştir. Zira böyle yapan kimse yaptığı işin suretinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a benzese de kalbin ameli olan kastetmede, ki bu asıldır, Yahudi ve Hristiyanlara benzemektedir. Yani kişi eylem olarak, yani zahiren bakıldığında ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yere gidiyor. Ama kasten bunu kastettiği için aslında ehli kitaba benziyor. Çünkü ehli kitap da böyle yapıyordu. Hatta biliyorsunuz özellikle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh için derler ki Abdullah İbni Ömer hassas bir kimseydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uyma konusunda çok hassas birisiydi. Ama buna rağmen şu davranışlarından ötürü selefimiz onu hatalı bulmuşlardır. Nedir o da? Mesela işte ne yapardı? Giderdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu yolda yürümüştü deyip o yolda yürürdü. Şurada oturmuştur deyip orada otururdu. Af buyurun şurada bevletmiştir deyip orada bevlederdi. Ancak alimler diyorlar ki sünneti takip etmek, sünneti anlamak böyle değildir diyorlar. Allah onlara razı olsun. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir beşer olarak yaptığı bir takım şeyler vardı. Ve bu beşer olmasının gereği, yani oturduğu yer veya yürüdüğü yer deyip de efendim veya namaz kıldığı yer deyip de aynı Ömer radıyallahu anh'ın demin bunu yapanların haline şaşırması ve onları ehli kitaba benzetmesi ve bu işten sakındırmasıdır. Ne diyor? Diyor ki sizin birinizin yolu eğer oradan geçerse aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Aleyhisselatü Vesselam oradan geçerken orada konakladı ve orada namaz kıldı. Özellikle orayı seçmedi. Siz de özellikle oraya meyletmeyin deyip bu işten onları sakındırdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılmayı hususen kastettiği ve kıldığı yerde namaz kılmayı hususen kastederek kılmak zahiren ve batınen ona mutabaat etmektir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılmayı hususen kastettiği ve kıldığı yerde, mesela biliyorsunuz birazdan bahsi gelecek Kuba Mescidi mesela. Buna bunlar yani özellikle Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü sünnete mutabaat mücerret olarak amelin suretine uymaktan ibaret değildir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmayı hususen kastettiği bir yer varsa hususen kastederek kılmak zahiren ve batınen ona mutabaat etmektir, ona uymaktır. Ancak onun namaz kılmayı özel olarak kastetmediği, öyle denk geldiği için namaz kıldığı yerde namaz kılmayı özel olarak kastederek kılmak, şekil itibariyle ona uymak gibi görünse de asıl olan niyet ve kast itibariyle ona uymak değildir. Yani ne demek istiyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özel olarak bir yerde namaz kılmayı kastetmemişken senin kalbin özel olarak orada namaz kılmayı kastetmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mutabaat değildir. Görünüşte ona mutabaat ettiğin görünüyor ancak kalpte ona mutabaat etmiş olmuyorsun. Çünkü sen özellikle orada namaz kılmayı kastediyorsun ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle orada namaz kılmayı kastetmiş değildir. Aksine bu Ömer radıyallahu anh'ın işaret ettiği gibi enbiyanın kastetmeden bulunduğu yerleri kastedilen kutsal yerlere dönüştüren Hristiyan ve Yahudilere benzemektedir. Yani Yahudi ve Hristiyanlar kendi enbiyaları şurada yürüdü, şurada oturdu, şurada ibadet etti, şurada dua etti şu gibi düşüncelerle onların kastetmediğini, enbiyanın kastetmediğini kastettiler ve oraları efendim oralara kiliseler yaptılar, oralara manastırlar yaptılar ve böylelikle helak oldular. Dolayısıyla bu sünnete uymak değildir. Bir örnek daha verecek olursak, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yerleri ziyaret etmekle alakalı bir örnek. Nafi'nin aktardığına göre, insanların altında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a biat edilen ağaca gittikleri haberi, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'e ulaşınca ağacın kesilmesini emretti ve ağaç kesildi. Dikkat ediyor musunuz? İbn Ebi Şeybe'nin Musennef'inde geçiyor. İbn Hacer isnadının sahih olduğunu Fethul Bari'de söylüyor. Ömer radıyallahu anh şunu işitiyor. Ona deniyor ki insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın altında biat edilen ağaca gittiklerini Ömer'e söylüyorlar radıyallahu anh. O bunu işitince ağacın kesilmesini emrediyor. Sahabe-i kiramın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yerleri ziyaret ettikleri iddiasındaki hoşafçıya göre altında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a biat edilen ve Kur'an'da zikri geçen ağacın insanlar tarafından ziyaret edildiğini duyar duymaz kesilmesini emreder. Emreden Ömer radıyallahu anh de bir Vahhabi olmalıdır. Yani biliyorsunuz Fetih suresi 18. ayette geçiyor bu ağaç. Hani Allah Azze ve Celle o ağacın altında sana biat edenlere, edenlerden razı olmuştur mealindeki ayet. Ama radıyallahu anh, buna rağmen insanlar o ağacın etrafında toplandıklarını öğrenince, insanlar hangi kasıtla olursa olsun, teberrük etme kastıyla veya kutsama kastıyla insanların orada toplandığını duyunca Ömer radıyallahu anh diyor ki o ağacı gidin ve kesin. Demek ki Ömer radıyallahu anh de Vahhabiymiş. Aynı Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah nasıl ki kabirleri yıktırdı, böyle bir bina boyunda olmuş, insan boyunda olmuş yapıları, kabirleri yıktırdı, yerle bir ettirdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyarak. Ama radıyallahu anh, ona Vahhabi dediler ve Vahhabiler bugün biliyorsunuz diyorlar ki bunlar Vahhabidir, bunlar şöyledir böyledir deniyor bizim gibi düşünen insanlara. Demek ki Ama radıyallahu anh da Vahhabidir. Çünkü o da Allah Azze ve Celle'nin üzerine ayet indirdiği, Kur'an'da Fetih Suresi 18. ayette bahsi geçen ağacı, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın altında biat aldığı ağacı Ömer radıyallahu anh kestirdi. Ancak Resulü Aleyhisselatü Vesselam kargaşa ve ihtilafların çokça olduğu dönemlerde kime uymamızı emretti? İbtedü billezeyni min ba'di Ebu Bekir ve Ömer. Benden sonra bu iki kişiye uyunuz, Ebu Bekir ve Ömer. Ve aleykum bi sünneti ve sünnete hulefai raşidine vel mehdiyyin. Sizlere sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Addu aleyhim, addu aleyhi bin nevaciz. Onlara adeta azı dişlerinizle yapışınız buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Ömer radıyallahu anh, bizim kendisine uyduğumuz Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yere, orada namaz kıldı deyip oraya meyleden insanları bundan alıkoyuyor, altında biat edilen ağacın kesilmesini emrediyor. Ömer radıyallahu anh'ın bu muvaffak ve mübarek tavrı neticesinde ağacın yerinin unutulmasına ve artık orada kimsenin toplanamamasına, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın bununla ilgili yorumu ise bunun Allah'ın bir rahmeti olmasıdır. Ama radıyallahu anh diyor ki, yani babasının o ağacı kestirmesini kastederek, bu Allah'ın bir rahmetidir. Ey ne oldu? Çünkü o ağaç kesildikten sonra onun yerini insanlar kaybettiler. Dolayısıyla efendim herhangi bir bidatı yapabilecekleri veya kutsayacakları, belki de şirke düşebilecekleri bir durumu böylelikle Ömer radıyallahu anh ortadan kaldırmış oldu. İbn-i Vaddah'ın aktardığına göre Malik bin Enes ve onun dışındaki Medine uleması Küba ve Uhud dışında Medine'deki bu mescitlerle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hatıralarının bulunduğu bu yerlere ziyarete gitmeyi çirkin görüyorlardı. Yani İbn-i Vaddah aktarıyor, diyor ki Malik bin Enes ve onun dışındaki Medine uleması Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kuba ve Uhud dışında Medine'deki bu mescitlerle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hatıralarının bulunduğu bu yerlere ziyarete gitmeyi çirkin görüyorlardı. Yani onlar Küba ve Uhud dışında, biliyorsunuz Küba mescidine Resulü Aleyhisselatü Vesselam cumartesi günleri fecr namazını kılıyordu. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o mescide gidip orada kuşluk namazını kılıyordu. Bunun dışında veya Uhud'u zaman zaman Aleyhisselatü Vesselam ziyaret ediyordu. Onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada kastı ortaya çıktığı için ve hatta ona bir umre sevabı vardır demesi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdedir, ümmete bir müjdedir. Bunun dışında sırf Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hatıraları var deyip bunun dışındaki mescitlere yol almayı, bunun dışındaki mescitleri ziyaret etmeyi İmam Malik rahimahullah ve Medine uleması hoş görmüyorlardı. Gerçekten Allah subhanahu ve teala bizlere nasip etti kardeşler. Biz mesela hacda olduğum dönemler, mesela tanıdığım kimselere karşılaşıyordum mesela, diyelim ki Türkiye'den tanıdığım, diyorlar ki biz diyorlar işte Ümmüne Aişe camisinde namaz kıldık radıyallahu anh. Yani özellikle oraya yol alıyorlar, o camide namaz kılıyorlar. Biz işte Bilal-i Habeşi camiinde namaz kıldık radıyallahu anh. Biz falanca camide namaz kıldık. Ben onlara göre çok cahil kaldım. Niye? Çünkü hiçbir mescide, yolumun düştüğü hariç, hiçbir mescitte namaz kılmadım. Yolumun düştüğü hariç. Yani ne Mekke'de ne Medine'de. Medine'de özellikle cumartesi günleri Allah bana nasip etti elhamdülillah. Kuba mescidinde fecr namazını Mescid-i Nebevi'de kılıp ondan sonra Kuba mescidine yöneliyorduk. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti buydu. Yolumun uğradığı mescitler haricinde özellikle bir yeri ziyaret etmiş değilim. Hatta insanlar bana diyorlar ki mesela Hira'yı gördün mü? Hira'ya çıktın mı? Hayır diyorum. Allah Allah, nasıl diyorlar? Niçin diyorlar? Ben diyorum ki niçin yani? Orada diyorum herhangi bir şey yok yani, niye çıkacağım? Bir mağaradır. Bir mağaradır yani, ben oraya niye çıkacağım? Ama orada diyorlar vahiy indi, şu oldu. Ben diyorum ki aleyhissalatü vesselam, bu tip ziyaretler yapmak doğru değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı Kuba mescidinde olduğu gibi ya da Mescid-i Nebevi kastederek burada kılınan bir namaz başka mescitlerde kılınan namazdan 1000 kat daha faziletlidir veya Mescid-i Haram'da kılınan 100.000 kat daha faziletlidir gibi şeyler olsaydı elbette giderdik. Ancak bunlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın kastetmediği bir şeyi kastetme açısından veya diğer bid'atçılara benzememiz açısından doğru değildir. Yani belki ha merakımızı giderirdik. İşte bir şey görmüş olurduk. Örnek veriyorum. Ama bence bunun vereceği zararlar faydasından daha fazladır. Hangi manada vereceği zararlar? Yani siz de o bid'atçılar gibi orayı kutsadığınız anlaşılacak. Veya ora teberrük etme kastıyla gittiğiniz anlaşılacak. Dolayısıyla siz aslında bunu kastetmiyorsunuz. Ya ben burayı bir göreyim. Ya görmeyiver canım. Hatırlıyorsanız kıyamet alametleri dersini işlerken de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir adamın mescide uğrayıp orada namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir demesi. Ey ve bunu anlatmıştık, demiştik ki turistik geziler yapılıyor yerli ve yabancı. Turistler geliyorlar, efendim burası Sultanahmet, burası Fatih, burası Selimiye, burası şu bu deyip mescitleri geziyorlar. Mimari yapısına bakıyorlar. Ancak orada namaz kılmıyorlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermesi. Şimdi bunlar ne anladılar bundan? Mescitten ne anladılar? Dolayısıyla burada Ömer radıyallahu anh'ın bu tavrı ve İbn-i Vaddah'ın haber verdiği İmam Malik ve Medine ulemasının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kuba ve Uhud dışında Medine'deki diğer mescitlerde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırf hatıratı vardır diye buraları ziyaret etmeyi çirkin görüyorlardı. İbn-i Vaddah bunu Mace'e fil Bid'a isimli kitabında aktarıyor. İbn-i Vaddah ardından diyor ki üzerinize düşen maruf hidayet imamlarına uymaktır. Size düşen diyor maruf, ey bilinen hidayet imamlarına uymaktır. Kim? Yani az önce kastettiğim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın raşid halifeleri, hidayet rehberleri Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman radıyallahu anhum ve onun dışındaki ashabı. Eskilerden bazıları derler ki bugün insanların çoğu tarafından maruf ve güzel görünen nice şey geçmiştekilere göre münker ve çirkin sayılırdı. Yani bugün insanların çoğuna göre maruf görülen şey aslında geçmiştekilere göre münker ve çirkin sayılıyordu. Nice insan Allah'ı gazaplandıracak şeylerle onu hoşnut etmeye çalışmakta, Allah'tan uzaklaştıracak şeylerle ona yaklaşacağını sanmaktadır. Zira bid'atların tamamı süslü ve güzel görünmektedir. Bid'atların tamamı süslü ve güzel görünmektedir diyor sözünün devamında İbni Vaddah. وهذه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته